سورة النحل، درس نمبر سالورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد مكر الذين تاكيك چل کرو آغا کسانو تدبیر کرو آغا کسانو من قبلهم چمخ کد دینو فأت اللہ بنیانهم نرات لوکر اللہ تعالی آغا بادو دیتا من القواعد د بنیادنا فخر علیهم السقف نراو غرزید پا دیبان دی چت من فوقهم دفاس دی دینا واتاهم العذاب اوراغ دیتا عذاب من حيث لا يشعرون دا غزينا چديكي شعور قدر لنون. كلاچ مسله توحيد ذكر كلا الهكم اله واحد نو ددي مسلين د انكار او د الله تبارك وتعالى د حق ديننا اوريدل او د دين منل داغي وجه سوا یو دا چې په آخرت باندې د دې ایمان نشته چې سبب د الله په حضور کې موږ دوباره را پاسولی شو او موږ سره به حساب کتاب کیږي. یو خبره د غزه ذکر کړه او دویمه خبره د الله تبارک وتعالی د کتاب نه او د الله د دین نه د الله د پیغمبر د دعوت نه ځان غټ ګڼل. الله تبارک وتعالی او فرمایل چې دا تکبر سبب د دی وګرځي چې الله تبارک وتعالى د داسې خلکو سره مینا نه کوي. او د قران متعلق چې بته تفوز شو هغه ته به نسبت ته کیسو کو نو یو خدا چې په دې سره په خپل گمراهان شو بل دا چې د دې چا ملګرتیا کولا او د دې په قدم باندې قدم کې خدای دو او د دې د خبرو تابعداري او د دې ملګرتیا کولا نیو دا چې خپل بوج با د دې پشاګانو باندې سوري د قیامت پر ازمان دی. نو تخویپ او خروی ول ذکر کای چې د قیامت پر از هغه خپل بوجونه سکای چې څوک د ځان سره گمراهان کړي دا غي بوجونه په یم د پاسه او دا غي نه بس کمې نه کیږي. چې کوم خلق گمرا شوی د دې په وینا باندې کوم چې ځان ته اوسړی علم وای او د علم داوا کوي او مسلمان ځان ته وای پینځه وخت جمعات ترازی او بیا هم د الله تبارک وتعالى د حق دین خدمت نه کوي د قران خدمت په صحیح طریقې سره د نبی علی السلام په طریقه باندې نه کوي او دا رنګ د کلمې د توحید خلقو ته دعوت نه ور کوي او کم خلک چې په شرک کې گرفتار یې غیدو خطرې نه خبري د غسړې د په خپل هم د خپل بوجونه اوچتای او دا کم خلک چې دې منکول او دا الله د دین د خلاف قولونه د خلق نه منی کوي او الټه دعوت ور کوي د هغه مسلې چې هغه مسله د شرک ته نو یو دا چې خپل بوجونه و پی باری او د خلکو بوجونه و پی د پاسه باری نو الله تبارک وتعالى تخویپ او اخروی ذکر کوي اوس ول تخویپ دنیاوی ذکر کوي. قد مکر الذین تحقیق تدبیر کړو هغه کسانو چل کړو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دین او فأت الله بنيانهم نرات لوكرا الله غابادو دي تفعذاب سرا من القواعد دي بنيادوننا فخر عليهم السقفون وغرزت بديماني چتونا چاچ دا خلقو دا گمراه کولو کوشش کرو او خلق گمراه کرو او چاچ دا حق تا پیغام دا ناکامیاب کولو کوشش کرو یو طرف تا دا خلقو دا گمراه کولو کوشش کرو بل طرف ته د الله تبارک وتعالى د هغه حق پیغام د ناکامیاب کولو کوشش کو الله تبارک وتعالى وی په خپل تدبیرونو کې په خپل گیر شو هغه تدبیرونه کې ګیرېدل دا چې عذاب پیراغه چې اباده په خپل الټه کړی الله تبارک وتعالى. نو د دې وجه نه فرمایي په خر علیهم السقف نو غرزید په دیوانه چت من فوقهم د پاسه د دینه وآتاهم العذاب او راغ دیتا عذاب من حيث لا يشعرون دا غزینا چه شعور قدر لنوم دا اللہ تبارک و تعالی عذاب چراشی نو کت خبر اومی نو داغه نزان بچ کول ډیر گرانی. والله تبارک تعالی وی خبر قدر لنو شعور قدر لپکینو چې په عذاب کې بیا گیر شي وي. ځکه چې بازی وخت کې عذاب راشي سړی د سختۍ نه ویریږي او توبې طرف ته مایل کیږي. خو هغه توفیق د بیمانۍ د وجې نه هغه توفیق ورته هم میلاو نه شي چې دی همیشه بیمانی کولا. الله تبارک تعالی داسې عذاب پیراغی چې شعور قدر لپکینو. ثم یوم القیامت بیا پر ورځ د قیامت باندې یخزیهم رسوابکی دی لرا ویقولو ابویلشی این شرکائی الذین کم زیدی شریکان زما کسان کنتم تشاقون فیهم چه شلیده تاسو داغی پا بارکی چه دشمنی کول تاسو داغی پا بارکی. قال الذین اوتو العلم ابوی آغا کسان چه لم ورطور کرشویو ان الخزي اليوم يكن رسوائي نن رزي والسوء على الكافرين او بدي بكافرانو ماندي. يعني مقصد دا چې او حق پرس پر پاسه دا او یو مبلغ د حق پر پاسه دا هغه به دا مسله کولا چې تاسو ورته د برغي خوندان وایي تاسو د الله سره شریکوي دی هیڅ نشي کولی. نو تاسو به داغی سره دومره سخت چلیدی او دومره سختی به تاسو کولا گویا لکه چې سړی شلیږي دوره به تاسو د دې مسلې د خلاف ته وجینا داسې لګیدی لکه چې تاسو شلیږی سم. او دا د توحید مسله په کومو ځایونو کې چې ننوم د توحید د مسلې خدمت نی شوي او کومو ځایونو کې خلق په هغه باطل دین باندې رواني تا هغه ځای د توحید مسله وکړه هغه ته به وایي چې دا شلیږی دی سم. درته به پوسټرې ولګیږي او جرګې به کیږي او دارنګې مختلف قسم کوششونه به کوي. یا لکه ته د الله تبارک وتعالی د توحید د مسلې په خلاف کې دومره تدبیرونه ته خلاف جوړی او ځان ته مسلمان هم وایې دعوه د مسلمانۍ هم کوي. الله تبارک وتعالی وایي زه به دې تپوس کوم چې تاسو زما سره برخي خواره جوړ کړي وو کم ځای دی هغه چې تاسو د هغې په باره کې سم شلیدلی چې چا به ووایي چې دی څه نشي کولی نو تاسو به سم شلیدلی سخته به دا خبره لګېده. دویمه معنا تشاقون فیهم تاسو به دشمنی کوله د دې باره کې د موحدینو سره چې تاسو زموږ د حضراتو کرامات او تصرف نه منئ تاسو به ورسره دشمنی کوله چې ته ولې زموږ حضرات نه منئ. وګوره ورته هغې له څومره ښکلی اختیارات الله تبارک وتعالی په دربار کې ورکړی شوی دی او د الله په دربار کې قبول او منظور دی او ته وایي چې دی څه نشي کولی نو تاسو به د داسې موحدینو سره چې به دی څه نشي کولی تاسو به ورسره دشمني شروع کړه. تشاقون فیهم دشمني به کوله تاسو د دې په باره کې د موحدینو سره. قال الذين اوتوا العلم وبويا کسان چې ورکړی شو ورته پوه د الله د کتاب چې ورته ورکړی شي وه پوه د الله د توحید د مسلې ان الخزي اليوم یقینا رسوایی نن رځې والسوء علی الکافرین او بدی په کافرانو باندې. دا خو حالت د هغې ذکر کړو چې کله تاسو کوم شریکان او تاسو ورته د برخې خاوندان وایي او تاسو یې رامدد کوئ څوک درته ووایي چې دی څه نشي کولی نو تاسو به دشمني کوله. نو اوس چې کله د آخرت پر ورځ باندې الله تبارک وتعالی په حضور کې دغه د قرآن والا دغه د الله د توحید د مسلې والا دغه پوه خلک را مخامخ شي نو ورته به ووایي چې بیمانو وګوره موږ به درته دنیا کې وی چې د دې نه خلاف کول سبب د رسوایۍ ګرځي. رسوا شوی که رسوا نه شوی نو ځکه ورته وایي قال الذين اوتوا العلم وبويا كسان چې وپوهو چې ورته ورکړی شو وه پوه د الله د توحید د مسلې ان الخزي اليوم یقینا رسوایی نن رځې والسوء علی الکافرین او بدی په کافرانو باندې. انبیاو د انبیاو تابعدار به ورته ووایي چې نن ورځ د کفر په وجه رسوایی اوسه کوي اوسه. الذین هغه کسان تتوفاهم الملائکه چې روح اخلي د دینه فرشتې ظالمی انفسهم چې ظلم کوونکی وي په خپلو ځانونو باندې فالقوا السلام نو وړاندې بکی هغه روغه وینا وړاندې بکی هغه برابر وینا ما کننا نعمل من سوء نو منگا چی عمل کو منگ د بدای نو منگا چی عمل کو منگ د شرک بلا بشکا ان الله یقینن الله تعالی چی دی علیم بما کنتم تعملون قود پاغه سمانی چی وای تاسو کولا اس انجام د منکرین و ذکر کدلتا انجام د منکرین و سدی چې فرشتې راشي او فرشتې ته ساون اخلي او دی د شرک په حالت کې د دنیا نزی چې په ځان سره ظلم او زیاتې کړي د شرک په حالت کې د دنیا نزی نو په دا واقع با غورځي غاړې لرا کې بدی غاړې لرا چې نو منګا عمل کوونکی بد دنیا کې کفر او بغاوت کې پراتو خو چې کله د دې نتیجه مخامخ شي بیا به د اطاعت او د وفادارۍ اظهار کوي نو ورته به ویلی شي چې د الله تعالی نه ستاسو کفر او بغاوت پټ نه دی نو ځکه یې وفرمایل ان الله یقینا الله تعالی چې دی علیم بما کنتم تعملون پوه دی په هغه څه چې تاسو کول نن که تاسو غاړه ایږدئ د الله د توحید مسلې ته هغه وخت خو تیر شوی دی اخو دنیا وا نن خو ته دا وای چې کله د عذاب مخامخ شو او کله د پته ولګې د چې خو زمونږ د شرک ته وجنه خو مونږ گرفتار شو نو بیا به وای چې اوس دا مسله منم خو الله تبارک وتعالى او فرمایل چې الله تبارک وتعالى ستاسو په حالات باندې خبردار دی چې تاسو د دنیا نه په کم حالت کې را رخصت شوی او راغلی الله نه تاسو پټ نه یی فدخلوا ابواب جهنم نو داخل شي په دروازو د جهنم خالدين فيها هميشه به یې پدې کې فلبئس مثوى المتكبرين نو بد دی هغه ځای د واپسۍ د پاره د تکبر کوونکي فدخلوا ابواب جهنم دننه شي داخل شي په دروازو د جهنم باندې خالدين فيها هميشه به یې پدې کې وګوره چې دنیا کې د الله د وحدانیت مسله یې نه منله او د هغې په خلاف باندې د شرک په حالت کې د دنیا نه لړل نو که بیا هلته منل کوي هغه منل به یې څه په کار نه راځي ځکه چې هغه داسې ذات دی چې د هغه نه د چا هېڅ حالت پټ نشته نو ورته به وویلی شي چې داخل شي جهنم ته ستاسو دلته منل هېڅ په کار نه راځي د منلو ځای خو دنیا و او دا ډیر بد ځای دی د پاره د تکبر کوونکو تاسو د دې مسلې نه تکبر کوو تاسو د الله د قرآن نه ځان په تکبر کې اچولې و نن د متکبرینو د تکبر کوونکو هغه ځای دا دی چې هغې کې به تاسو همیشه همیشه عذاب باندې عذابولی شئ وقیل للذین اتقوا اوبه ویلی شي د پاره د کسانو چې هغې ځان بچ کوونکي و د شرک نه چی اغی پریزگار او مازا انزل ربکم سیسیز نازل کرده دی ربستاسو قالون و عیبدی خیران د خیر کتاب للذین احسنو د فارد کسانو چاچی توحید امن فی هذه الدنیا پا دی جوند دنیا که حسنتون ندیل ربوی بدلا د دی توحید دنی که ولدار الاخرت خیر او کو خامخا کور دا آخرت غوره دی ولنعم دار المتقین ولنعم دار المتقین او سخستا کور د پرهیزګارانو او سخستا کور د متقیانو دی مخکې آیات نمبر 24 کې تاسو وګورئ په 24 کې مخالفینو د قرآن نه تپوس کړی وو سی ورته ویلی وو تپوس یې ته کړی وو مازه انزل ربکم سشی نازل کړی دی رب ستاسو نغی سوی په جواب کې قالوا اساطیر الاولین کافرانو بسوی دا قرآن خو پخوانی کیسې دی دا خو پخوانی دلته منونکو د قرآن نه اوس تپوس کیږي نو منونکي د قرآن به وایي قالو خیرن د خیر نه ډک کتاب قرآن خیر دی قرآن رحمت دی قرآن برکت دی قرآن هدایت دی قرآن نیغه لار ده قرآن ته الله تبارک وتعالی ته رسی قرآن تا ته د دنیا او د آخرت ته کامیابی هغه اصول ښیي د دې وجې نه په سورة الیونس کې 57 نمبر آیات کې 58 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي قل بفضل الله وای ورته په فضل د الله تعالی و برحمته او پر رحمت د الله تعالی فبذلك فليفرحوا نپدی باندې خوشاله شي هو خير مما يجمعون دے قران مان دے دے قران مان عمل کول او دا قران دا از دا کول او دا قران په عقیده او عمل کې راوستل دا دا غسیز نغوره دي چې دی کم جمع کوي دی دی دنیا جمع کوي تاسو دا الله دی دین علم چې کم دی دا الله دا قران علم چې دی دا دې ارس نغوره دي نو د دې وجنه چې د متقینو نه به تاسو شو ناغيبوي خیرن د خیر نه ډک کتاب للذین احسنوا د پاره دا کسانو چاچی ها نیکی وکړه یعنی مسله توحید اومنلا فی هذه الدنيا پدی ژوند دنیا کې حسنتن توفیق په لور کې الله د نیکای ولدار الاخره خیر او کور خامخا کور د اخرت غوړه دی یو دا چې دنیا کې ورته الله تبارک وتعالى نیغلار نصیب کی توفیق ته نیکای بوله نصیب کی توفیق د الله تبارک وتعالى د دین باندې چلیدو بوله نصیب کی دویم دا چې اخرت کې به ولله الله تبارک وتعالى خپل کور ورکی ول نعمت دار المتقین او سخستا کور دی د فرد متقینو او سورۃ النحل 97 نمبر آیات کی اون فرمائی من عمل صالحا چا چ عمل کو نیک من ذکرن د سڑونا او انسا یاد خزنا وهو مؤمن او دیوی مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبہ نو جوان بور کو من دلرا جوان خیستا ولنجزینهم او خامخا بدلی بور کو دیلرا اجرهم اغه بدلې دي خامخه بدله ور کو دی لرا ها بدله کی ور کو دی لرا اغه اجر دي اغه ثواب دي به احسن ما كانوا يعملون خسته دا غنا چې دي کوم عمل کو الله تبارک وتعالى وای چې کور د اخرت په داسې خسته شي چې خپل ژوند بدله درکم او تاسو چې کوم عمل کړو دا غي بل تخکل خپل ها نتیجه او دا غي بل تخکل خپل درجه او ثوابونه میلاوي شي ولدار الاخره خیر اجر د اخرت ته خیر وي لکه سوره القصص کې ما د قارون د دنیا مال او دولت په مقابله کې هغه پو خلکو د قارون په باره کې سویلیو هغه وايي وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ها چې چاته علم ورکړی شوی هغه وي وتبا شي او هلاك شي ثواب د الله تبارک وتعالى او بدله د الله تبارک وتعالى غوړه ده د پاره د هغه چا چې ایمان راړي او عمل وکړي نیک نو د دې وجنه اوپر مایل ولدار الاخره ولدار الاخره خیر کور د اخرت دا غوړه دی ولنعم دار المتقین او سخست کور دی د پاره د پرهیزګارانو جنات عدن يدخلونها جنتنا د امش ګرای چ داخل بشی دیتا تجری من تحتها الانهار روانی بوی دلاند د دینا ها ولی لهم فیها ما یشاؤنا دیل روی پدی کیا غچ دی غواڑی کذالک یز اللہ المتقین اوم دغرنگی بدل ور کی اللہ فرزگاران تا لهم فیها ما یشاؤنا دید پار بوی پدی کیا غچ دی غواڑی لک حم میم سجدہ کی ما دیرشم نمبر آیات کی رازی ولکم فیها ما تشتهی انفسکم او استاسو د پاره بوی اغا چی غواڑی زړون استاسو ولکم فیها ما تدعون او تاسو د پاره بوی اغا چی تاسو ها سپا ها جنت کی غواڑی الله تبارک وتعالى بدل اغا در کای او سورۃ الزخرف کی 71 نمبر آیات کی فرمائی و فیها ما تشتهی الانفس وتلذ الاعین استاسو د پاره بوی پدی کی آغا چې تاسو زړونه غواړي او دارنګ تاسو سترګې په خوګيږي او انتم فيها خالدون او تاسو په دې کې همیشه د خوشاله ژوند مال او دولت نه دی بیا خو فرعون او قارون او دارنګ غټ غټ کافران چې د دنیا نه تللی دي وګوره ورته غي سره سوره مالونه او دولتونه نن وګوره د دنیا په سطح باندې چې کم غټ غټ مالدار مالدار حکومتونه دي او مالدار مالدار خلک دي خو مالداری سبب د خوشحالی نه ګرځي سبب د خوشحالی هغه دین اسلام الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په کتاب باندې زړونه په کلاره کیږي د دنیا که ار سمره مال او دولت شي پریشانه بلا لا سیوا کیږي، او دین چې سمره تا کی سیوا کیږي دومره بتا کی سکون او آرام او اطمینان زیاتیږي. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالی د داس خلکو د پاره وګوره ورته څنګه انعامات او څنګه خوشاله ذکر کړي. الذین تتوفاهم الملائکتو آکسان چې روح اخلي داغی نه پرشته طیبینا خوشاله خوشاله بوي یقولون وای بدی سلام علیکم سلام دی پتا سو باندې ادخلوا الجنه داخل شی جنت بما کنتم تعملون پاغسمانی چې تاسو کوم عمل کوو. خوشاله خوشاله بوي کله چې ته پرشتي روح اخلي لکه بلال رضی الله تعالی عنه متعلق رازی حینما اتا بلال بن رباح الموت قالت زوجته وحزنا فقال بلال لا تقولي وحزنا وقولي وفرحا ثم قال غدا نلقي الأحبة محمدا وصحبه. ولی تخپکیگی خزیتایوی داغا ٹیم کی داغا زن کدنو او بلال رضی اللہ تعالی عنہ چه خزی توکا تیدل ناغوی و حزنا و زما خبگان زمان بلال جدا کیگی. نو بلال ورتوی داس مو آیا چه و حزنا بلکی و آیا سو و فرحا و زما خوشالای خوشالشا ما مزدوری کڑی دا مالا با اللہ نند مزدور اخپل اجر و ثواب را کئی او زو سبا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرا او دا غد ملگور سرا ملاقات کوما. نو داس خوشال خوشالی چه کل اللہ تبارک و تعالی اغا فرشتی تی ساون اخلی نو اغی خوشال خوشالی. دا دی وجه ندی یو صحابی متعلق چه دا مرگ پا وقت کی خزی تا وسیعت کئی او وسیعت کی وی اعملی اعملی ولا تأکل الصدقات زما خزی عمل کوا کار کوا کار کوا مزدوری کوا چرتا صدقات تلاسن نیوی خیراتون تلاسن نیوی ناغوی کز دیر بودای شما او دا زما زد مزدوره قابل نیم بیا بسکم اغا ورتوی کمو پتوکی چی لون شوی اغی که گرزا و غوگی را طولوا خوچا تا چرتا لاسن نیوی چان چرتا و نغواری چا خیرات تلاسن نیوی صدقات تلاسن نیوی. حبیب رضی اللہ تعالی عنہ د مرگ په وخت کې چې کافرانو نیولې دي اجازت غواړي چې مال صرف د دو رکاتو اجازت راکړي هغه ولې اجازت ورکړي او د دو رکاتې زر زر وکړو چې دی پوه شي چې دا مرگ نه یریګما دا صرف او صرف اخیری دا الله تبارک وتعالى په حضور کې سجده ریز کیګم. او په دغه ټیم کې چې هغه کله دو رکاتو وکړو ناغه اشعار داغه د خلی لقد جمع الاحزاب قولي واجمعوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي نند قبائل ټول خلق را جمع شوي دي د دې د پاره چې زما د مرګ بندوبس کړه دي پلستو بالي هنا اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مسرعي هیڅ پروا مې نشته چې زدا الله تبارک وتعالى د پاره وجل کېګم د الله د دین د پاره وجل کېګم کزپا ار اڑخمان غرزیگم ایس پروامی نشتے وذالک فی ذات الہی و این یشاء کچرے دا اللہ تبارک و تعالی خوخشی او زما دا دنیا نتلل دا اللہ دا ذات ترزا کولو دا پاری یبارک علی اوصال شلوی ممزعی اللہ بزما دے کترے کترے او دی ٹکڑے ٹکڑے بدن کی برکت او خیر واچائی. نو دا دی وجنا چه کلا ده مومن مسلمان شان داده چه دل مرگ رازی نو ده خوشاله خوشاله و پرشته ولا اغا زیری ورکی ده ده وجنا محمد اقبال رحمت الله علیه غوی نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ است تبستم بر لب اوست. وی ده مومن مسلمان نشانی داده کلا چه دل مرگ رازی نو پشوندو ماینده ده خندایی نو پشوندو ماینده ده خوشالی. نو ده ده وجنا او پرمایل الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين آكسان چی روح اخلی دین پرشتي خوشاله خوشاله بوي يقولون واي بديتا سلام عليكم سلامتي ادي وي پتا سمان دي ودخلوا الجنه ويلي بشي ديتا چ سلام دي وي پتا سو ودخلوا الجنه داخل شي جنتا بما كنتم تعملون پاغه چ تاسو کوم عمل کو عمل د پاره د کرم نوازي ذکر کړو او د پاره د عزت ورنا په عمل څوک نشي دننه کېدی. د دې وجه نه نبی علیه السلام په حدیث کې راځي چې تپوش شوی دی چې تاسو به په عمل ځئ الا ان یتعمدنی الله برحمته. نو نبی علیه السلام وایي نه سو پورې چې ما نه د الله رحمت نی چاپېره شوي تر هغې پورې زوم په عمل نه شم تللی. نو د دې وجه نه عمل یې دلته ځکه ذکر کو د کرم نوازۍ د پاره چې الله تعالی ستا د عمل د وجې نه کرم او عزت تاله درکوي. نو د دې وجه نه عمل ذکر کو ورنه په عمل چې د الله رحمت نی نو انسان څوک جنت ته نشي دننه کېدی. قد مکر الذین تحقیق چل کړی وا کسانو من قبلهم چې مخکې د دین او فات الله بنیانهم نو راتله وکړه الله هغه آبادو د دې ته په عذاب سره من القواعد د بنیادونو نه فخر علیهم السقف نو غورځېد په دې باندې چت من فوقهم د پاسه د دینه واتاهم العذاب او راغې دې ته عذاب من حيث لا يشعرون د هغه ځای نه چې شعور قدر له ورته نه و ثم يوم القيامة بیا پر ورځ د قیامت باندې یخزیهم رسوا به کې دی لرا ويقول وبويلشي اين شركائي الذين كم زيدي زما د برخي خوندان ا کسان چې تاسو مال د برخي خوندان جوړ کړیو كنتم تشاقون فيهم چې تاسو بشلې دی داغي په بارکي یا تاسو به دشمني کولا داغي په بارکي د موحدين سره. قال الذين اوتوا العلم وبوي ا کسان چې ورکړی شوی ورته پوه د الله د توحید د مسلې د الله د کتاب ان الخزي اليوم يكنا رسوينا رزي وسوء على الكافرين او بد انجام په کافرانو باندې. الذين اغكسان تتوفاهم الملائكه چې روح خلید دینه پرشته ظالمي انفسهم چې ظلم کوونکی په خپل ځانونو باندې فالقوا السلام نوران دي بکی هغه وینا د توحید دغه ټیم کې بیا و منی چې یاره توحید وا قاعده چې داغه مسله ده چې په دې نجات ملاویږي. ما كنا نعمل من سو نو مونږه چې عمل کوو مونږ د شرک بلا بشکا تاسو کو ان الله زکه چې الله تعالی علیم بما كنتم تعملون فوالې پاغه چې تاسو کوم عمل کوو د الله نه پټ نه یی تاسو. فدخلوا ابواب جهنم نو داخل شي دروازو د جهنم ته خالدین فی همیشه به یی پدی کې فلبئس مثوى المتكبرين نبد زيد وفسيد پار د متكبرين وقيل للذين اتقوا وبويل شي هغه کسانو ته چې پرهیزګارانو چې منلې و مسله د توحید ځانې بچ کړو د شرک نه. ماذا انزل ربكم سسیز نازل کړی دی رب ستاسو. نو جواب کوي مؤمنانو سوي قالوا خيرا نو وای او بوای چې د خیر نه ډک کتاب للذین احسنوا د فاردا کسانو چغی مسله د توحید منلی وا فی هذه الدنيا حسنه په دې ژوند دنیا کې توفیق ته نه قیدې ولدار الاخره خیر او خامغه کور د اخرت دا غوړه دی ولنعم دار المتقین او سخستا کور دی د فارد پرهیزګارانو د اخرت. جنات عدن يدخلونها جنت تامشګری چې داخل بشي دیتا تجري من تحتها الانهار چې روان بوي د لاندې دینه ولې لهم فيها ما يشاؤون دي د پاره وي پدې کې هغه چې دی غواړي کذالک يجزي الله المتقين دغه رنګي بدله ورکې الله فرزګارانو ته متقيانو ته. الذين هغه کسان تتوفاهم الملائكه چې روح اخلي داغي نه پرشته طيبين خوشاله خوشاله بوي يقولون وبوي لشديتا سلام عليكم سلامتي ادي وي پتا سو باندې ودخلوا الجنه داخل شي جنت تا مخکي اغه خلق ته چې داخل شي جهنم د دروازو تا دلته ودي ته وي لشي چې داخل شي جنت تا بما كنتم تعملون پاغه وجا چې تاسو کوم عمل کوو.